NPO Radio 1. Het NOS Journaal. Een 14-jarig meisje dat vanmorgen in Duitsland op straat werd aangevallen is in het ziekenhuis overleden. Ze was samen met een ander meisje op weg naar school. Dat meisje ligt nu zwaar gewond in het ziekenhuis. Veel is nog steeds onduidelijk. Zo is niet bekend waarom de kinderen werden aangevallen. De vermoedelijke dader is wel gearresteerd. In Oekraïne is op sommige plekken weer de stroom uitgevallen na Russische luchtaanvallen. Onder meer in de zuidelijke stad Mykolaiv en in het noordelijke Sumy-regio zitten mensen zonder elektriciteit. Of die raketaanvallen een vergelding zijn voor de explosies vanmorgen op twee Russische luchtmachtbases is niet duidelijk. Het verplicht testen op corona is in Shanghai gedeeltelijk gestopt. In de meeste publieke gebouwen is het niet meer nodig om eerst een test te doen om naar binnen te mogen. Dat heeft het bestuur van de stad laten weten. Shanghai gaat daarmee verder dan de rest van China, hoewel ook daar versoepelingen komen na een week van protesten. En koningin Maxima juicht vrijdag voor Oranje, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Nederland speelt dan tegen Argentinië, waar Maxima natuurlijk geboren is. Maar als Nederlandse en koningin van Nederland is ze voor Nederland, zegt de RVD. ANWB Verkeersinformatie. Er staat inmiddels zo'n 50 kilometer file. De meeste files leveren niet meer dan een minuut of vijf vertraging op. Uitzondering is de A44 van Amsterdam naar Den Haag bij Wassenaar, want daar sta je al 10 minuten in de file. En op de A58 van Bergen op Zoom naar Breda zelfs een half uur vertraging tussen knooppunt Zoomland en knooppunt De Stok. Een vrachtwagen is daar een lading aardappelen verloren en daardoor is de rechte rijstrook dicht. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven? Een goedemiddag, het is 3:30 geweest, dus weer tijd voor een half uur economie op deze zender. Het zijn drukke weken in de kantoorjungle, want de eindejaarsgesprekken staan weer op de agenda. We hebben in het team even overleg gehad over jou. En tuurlijk, vooral gekeken naar jouw ontwikkeling in dit geheel. En we hebben toch besloten om jouw contract niet... Ik zie er vanaf. Pardon? Nou, ik wil niet meer. Hier, ik stop ermee. Cindy, had je het niet zien aankomen? Nee, jullie draaien het om. Jullie voldoen niet aan mijn verwachtingen. Kijk, that's the spirit. Je contract opzeggen kan gewoon. Banen zat hoor. Maar zometeen tips en tricks om een extra goed voorbereid dat gesprek in te gaan. En dit soort momenten die je net hoort misschien te voorkomen. Geld of je leven? Ja, dat zometeen dus. We beginnen bij de ultrakorte vliegreizen. Steeds vaker leidt de discussie op of binnenlandse vluchten nog wel van deze tijd zijn. Frankrijk gaat een stap verder nu en verbiedt de korte afstandsvluchten. Prima plan, vindt Tweede Kamerlid voor GroenLinks, Suzanne Kreuger. Morgen stemt de Tweede Kamer over een motie om ook binnen Nederland korte afstandsvluchten te verbieden. Goedemiddag, van harte welkom mevrouw Kreuger. Goedemiddag. Goed dat u er bent. En ook hier luchtvaartdeskundige Benno Baksteen. Want zou dat inderdaad een zegen zijn voor het klimaat, is dan de vraag. En hoe groot is dat aandeel van zulke vluchten eigenlijk? Meneer Baksteen, ook goedemiddag. Goedemiddag. Mevrouw Kreuger, stond u juichend op de tafel toen u van dat plan van Frankrijk hoorde? Nou, dat plan van Frankrijk, dat is wel mooi. Dat gaat eigenlijk echt over alle binnenlandse vluchten, hè, die je ook met de trein kan doen. Waar de trein echt een goede vervanging is voor de luchtvaart. Mm-hmm. En het mooie is dat ik heb daar ooit een initiatiefnota over geschreven. Ik ben toen uitgenodigd in het Franse parlement om die ook toe te lichten. En nou ja, nu jaren later ligt dit concrete wetsvoorstel in Frankrijk. En vind ik dat natuurlijk ongelooflijk bijzonder en belangrijk dat een land gewoon die stap zet. Het is wel zo dat type vluchten, die zien we natuurlijk in Nederland heel weinig. De vluchten die binnen Nederland plaatsvinden zijn aan de ene kant privéjets. Ja. En aan de andere kant eigenlijk een soort verplaatsingsvluchten, waarbij bijvoorbeeld een vakantiecharter zowel op Eindhoven als op Eelde stopt. Ja, precies. Maar allebei zijn wat mij betreft gewoon vluchten waar we vanaf moeten binnen Nederland. Want ik vroeg me al af, Frankrijk is natuurlijk een stukje groter. Daar heb je echt nog lijnvluchten van noord naar zuid en van oost naar west en alle kanten op. In Nederland is zo'n discussie echt wat u betreft aan de orde dan, als het gaat om binnenlandse vluchten? Nou, de discussie die nu in de Kamer heel erg speelde was eigenlijk ook over die groei van de privévluchten. Je ziet eigenlijk dat daar een hele stevige groei is. Mm-hmm. We moeten met z'n allen heel veel CO2 besparen. Nou, de luchtvaart helaas groeit nog steeds. En binnen die luchtvaart zie je eigenlijk dat privéjets nog veel harder groeien dan de rest. En die privéjetvluchten, dat zijn ook vluchten op korte afstanden. Dus dat is binnen Nederland, maar dat is ook binnen op afstanden van 250 kilometer tot 500 kilometer. Dus dat zijn echt hele korte vluchten. Ja. En wat ons betreft moet je daar gewoon echt in gaan snoeien en zorgen dat je daar dat aan banden kan leggen. Ja, RTL Nieuws had het uitgezocht als het gaat om die privévluchten die u aanstipt. Dit jaar hebben ze onderzoek gedaan tot en met augustus. Bijna 1900 privévluchten van minder dan 200 kilometer. En het opvallend was dat dus een groei van 28% is ten opzichte van 2019. Dus het neemt toe. Ja. Meneer Baksteen, vindt u dat ook een discussie waard? Nou, eerlijk gezegd niet, want het is totaal irrelevant voor uitstoot. Natuurlijk moet je iets met de luchtvaart doen, dat is duidelijk, maar dan moet je de grote dingen aanpakken. Die korte afstandsvluchten waar het in Frankrijk over gaat, als je met de trein kan, moet je dat vooral doen, dat is duidelijk. En in Nederland niet? Nou, Nederland speelt het helemaal niet. Dan ga je gewoon met de trein. Dat is, nou ja, als je net die cijfers even noemt. Ja, dat zijn twee verschillende dingen. Je hebt de privévluchten, die kortvluchten. Dat is een heel klein deel van ons segment. Dat doe je voor de bühne als je daar druk om maakt. Want je moet je eigenlijk druk maken om de echte grote problemen. En dat is hoe maken we luchtvaart uitstootvrij. Dat kan. We zijn er wel hard mee bezig. Hè? Vliegtuigen zijn al extreem zuinig. Dus, op die korte afstanden is de trein niet het alternatief voor het vliegtuig, maar voor de auto. En die vliegtuigen zijn dan zuiniger dan auto's waar één of twee mensen in zitten. Okay. Dus dat gaat al heel erg goed. Even naar mevrouw Kreugen, want u maakt zich dus druk voor de bühne. Nou, dat is natuurlijk volstrekt ridicuul om te zeggen dat een vliegtuig, een privéjet binnen Nederland, dat zuiniger zou zijn dan de auto. Het scheelt volgens mij een factor 10, meen ik. Nou, dat zei ik ook niet, hoor. En kijk, waar het mij om gaat is, wat je heel vaak ziet in het luchtvaartdebat, is dat je of iets aanpakt en er wordt gezegd, ja, maar dit is zo groot, Schiphol is de kurk van onze economie, dit kunnen we niet aanpakken. Of je pakt iets aan waarvan je zegt, oké, dit is een hele concrete stap die we nu kunnen zetten. Op het moment dat maar 1% van de mensen verantwoordelijk is voor 17% van de CO2-uitstoot. Als je dat realiseert, dan gaat het over hoe gaan we om met schaarste. Hoe gaan we zeg maar met z'n allen CO2 besparen? En is het gewoon heel gek dat de privéjet als sector dat zo hard groeit. En volgens mij moeten we dan met elkaar zeggen, daar gaan we paal en perk aan stellen. En dan zijn die binnenlandse vluchten wat mij betreft het allereerste. Maar morgen stemmen we ook over mijn voorstel om eigenlijk veel meer regels op te leggen aan die privéjets. Want ik denk, je moet die sector echt binnen de perken zien. Als je echt wat wil doen, dan moet je zorgen. En dan kan je juist heel mooi met die privéjets beginnen. En bijvoorbeeld ook met het regeringsvliegtuig. Dat zou ik ook heel mooi vinden. Dan moet je gaan stimuleren dat die dingen op biobrandstof vliegen. En zo is het altijd begonnen. De eerste rijke mensen kunnen dat het eerste veroorloven. Neem de elektrische auto's, neem de Tesla. Mm-hmm. Luchtvaart, de toekomst voor luchtvaart is ook voor de kortere afstanden biobrandstof, waterstof en dan voor de langere afstanden op een gegeven moment elektronische kerosine. Ja. En dat want het merendeel van die privévliegtuigen wordt natuurlijk ook gebruikt door zakenmensen. RTL Nieuws had dat ook uitgezocht. Ja, de Jumbo-familie, familie van Eert. Ondernemers echtpaar Nicky Plessen, Ruben Bontekoe, Cosmetica Koning, Raymond Kloosterman van Rituals. Dat zijn de mensen die veel gebruik maken van die korte vluchten. En je kan zeggen, mevrouw Kreuger, ja, dat zijn natuurlijk mensen die hebben het heel druk en tijd is geld in die wereld. Nou, maar je ziet ook bijvoorbeeld dat het Shell-vliegtuig, of ja, ik weet niet hoe je dat moet aanduiden. Duizend keer volgens mij naar Londen is gegaan. Dat gaat dus dan, denk ik, om mensen in het management die naar een vergadering moeten. Nou, er is echt een hele goede treinverbinding met Londen. En het is dus dan wel de vraag, als vliegen met zo'n privéjet, hè, dat is 10 keer zo vervuilender als vliegen met een gewone lijnvlucht. Ja, klopt. Dan kan je toch wel afvragen, ga je dan die ene vlucht van een of andere manager van Shell die in Londen een vergadering moet doen, die wellicht ook met Zoom had gekund, is dat die ruimte waard van 10 mensen die op vakantie hadden gekund? Dat is toch gewoon een hele gekke afweging. Dan moeten we toch met elkaar zeggen, we moeten die schaarse ruimte eerlijk verdelen. En dan gaan we keuzes maken. En dat betekent het ook dat juist de hele grote vervuilers, dat die het meest in moeten leveren. Ik ben wel benieuwd, meneer Baksteen, hoe u hier tegenaan kijkt. Want het is ook een kwestie die in de Tweede Kamer een tijdje terug voorbij kwam. En er werd aan Rutte gevraagd dat hij dan naar Parijs moet. Of die dan niet beter gewoon de trein kan pakken in plaats van dat vliegtuig. Het is echt van belang dat wij als land, we zijn de 17e kenniseconomie van de wereld, dat wij in die wereld onze invloed laten gelden. Dat kan niet altijd per auto of trein. Naar Brussel ga je met de auto, maar Parijs bijna altijd met het vliegtuig. Dat is namelijk 5 uur met de trein of de auto en 5 uur terug. Die tijd is er niet. Dus ook in de toekomst zal ik naar Parijs blijven gaan met het vliegtuig. Dat is onvermijdelijk. Ja, die managers van Shell, de premier, die hebben drukke agenda's. Mevrouw Kreugen zegt van, laten we daarmee stoppen. Ja, nee, laten we daarmee beginnen met juist die verduurzaming van de luchtvaart op gang te helpen. He, daar moet je echt in investeren. Ja, en wat en dus niet hiermee stoppen, maar de verduurzaming van de luchtvaart. Wat is dat dan wat u betreft? Ja, ik ben meer voor problemen oplossen dan voor krimpen, eerlijk gezegd. En verduurzaming is gewoon mogelijk met bijvoorbeeld op korte termijn biobrandstof. Op langere termijn elektrisch via waterstof. En op nog iets langere termijn... Dat duurt nog zo lang, meneer Baksteen. Ja, maar daarom moet je ook nu beginnen. En daarom moet je dus niet je energie steken in echt spel voor de bühne, want daar gaat het echt om. Het is totaal irrelevant in het geheel. Je hebt over een promiele van wat er gebeurt. Dat is zonde van energie. Ik snap ook niet dat Greenpeace en zo daar zich laten vastplakken aan dingen of op Schiphol Oost gaan staan, terwijl je moet streven naar... En dat zou ik mooi gevonden hebben, een motie die zegt van biobrandstof voor het regeringsvliegtuig, kerncentrales bouwen, want we hebben elektriciteit nodig, uitstootvrij. Mm-hmm. Dat is ons grote probleem. Er wordt morgen gestemd, mevrouw. Oh, u was al ademend halen om hierop te reageren. Dan gaan we even naar uw motie toe daarna. Nou, kijk, ik denk dat het gewoon, het is zo'n valse tegenstelling. Natuurlijk moeten we inzetten op verduurzaming. En dan is wat mij betreft synthetische kerosine en niet biobrandstoffen, want dan zetten we ons weer vast daar in de problemen. En dat hoeft ook niet met kernenergie. Maar tuurlijk moeten we ons inzetten op die verduurzaming. Alleen, dat kost tijd, dat kost veel tijd. En daarom moet je in de tussentijd, we hebben gewoon nog een paar jaar eigenlijk om die 1,5 graad klimaatverandering, om dat vast te houden. Dan moet je echt zuinig om zijn met je schaarste. En dan snap ik werkelijk niet dat we hier in Nederland een discussie moeten voeren over of binnenlandse privéjets zou echt het eerste zijn waarvan we moeten zeggen, nee, dat is dan echt onzin midden in een klimaatcrisis. Ja, maar het helpt gewoon heel niks omdat het zo weinig is. Dus laten we alsjeblieft de grote dingen, de belangrijke dingen doen die echt helpen. Dat punt het is gemaakt. Mooi is dat je en kan doen. Meneer Baksteen, ik ben nog wel benieuwd, want interessant aan het Franse plan is dat het niet alleen is vanwege het duurzame aspect, maar dat viel mij op, daar wordt ook gezegd, het transport moet eerlijker. Ja. Met zoveel woorden, die rijken die maar de mogelijkheid hebben om een privéjet te pakken, dat heeft een gewone man en vrouw niet. En dat moet een gelijk speelveld zijn. Ja, maar dat vind ik ook weer zo'n ding voor de bühne. Ik snap dat wel. Maar ja, die rijke mensen hebben zoveel dingen. Hebben grote huizen, meerdere grote huizen, grote auto's. Ja, dat is nu een keer zo. Ik vind het een beetje verspilling van de energie en tijd om je daar nog heel druk om te maken. Ze vallen als het goed is om de gewone belastingregels. Hè. Daar moeten we zeker op gaan werken, want daar gaat veel meer mis. En dat geld kan je dan weer investeren in je verduurzaming van die samenleving in zijn geheel. Ja, ik heb zo'n gevoel dat mevrouw Kreuger hier het ook niet helemaal mee eens is. Nou ja, goed, kijk, die privéjets vallen juist niet onder allerlei regels die voor de rest van de luchtvaart wel vallen. Dus dat is juist ook een van de dingen die wij voorstellen. Maar kijk, het hele argument, het is zonde van de energie. Ik denk dat het juist ook voor het draagvlak van klimaatbeleid ongelooflijk belangrijk is dat de grootste vervuilers, dat we die het zwaarst, dat die het meest moeten inleveren en dat je het eerlijk deelt. En dan nogmaals, als iemand voor een vergadering naar Londen vliegt met een privéjet, die CO2-ruimte en dat geluidsruimte, om het zo maar te zeggen, die geef ik liever uit aan iemand anders. Is dat toevallig iets wat in uw heel veel is dat toevallig mensen. Wat in uw motie staat, die bij morgen over gestemd wordt? Nee, de motie gaat heel specifiek over binnenlandse vluchten. En de tweede motie gaat over inderdaad breder regels om privéjets aan te pakken. En dit is ook een discussie die Europees speelt. Hè? Want je ziet gewoon eigenlijk na corona dat die hele sector is enorm gaan groeien. En we hebben gewoon op dit moment eigenlijk niet de regelgeving simpelweg om ze aan banden te leggen. En dat is waar wij ons hard voor maken. Ik zit wel even te zoeken waar jullie elkaar dan kunnen vinden. Want dat staat dus niet in de motie. Maar zou u voorstander zijn, meneer Baksteen, van meer belasting van dat soort vluchten naar Londen, binnenlandse vluchten met de privéjet? Zeker als die belasting wordt gestoken in het duurzaam maken van de luchtvaart. En wat nu dus niet gebeurt, er komt een heffing dadelijk en die gaat gewoon de grote pot in. Algemene middelen. En die zou je moeten aanwenden om de luchtvaart duurzamer te maken. Want het moet gebeuren gewoon. Ja. Dat is heel duidelijk. Daar zijn we in ieder geval over eens. Ik ben maar een simpele leek in dit verhaal, meneer Baksteen. Ik snap één ding niet en daar volg ik mevrouw Kreuger wel in. Je kan toch en met die biobrandstof bezig zijn en tegelijkertijd zeggen, moeten we dat nou wel doen, die privévluchten? Ook al is het zo'n klein kruimeltje in het hele geheel. Ja, ik snap de ratio daarvoor niet. Want alle beetjes helpen heb ik dan altijd van geleerd. Maar dat is dus niet zo. Kleine beetjes helpen ook vrijwel niks. Je moet de grote dingen aanpakken en je daarop concentreren. En de rest gaat dan vanzelf mee. Dus begin dan met bijvoorbeeld die kleine jets te verplichten om voor de helft op biobrandstof te vliegen. Dan stimuleer je die ontwikkeling. En biobrandstof moet ook niet ten koste gaan van bos of voedsel of zoiets. Maar dat kan ook. En dan maak je dus hele mooie dingen mogelijk. En dan ga je ook investeren in waterstof, daar heb je ook uitstootvrije elektriciteit voor nodig. En dan ben ik weer terug bij de kern. We moeten ons concentreren op uitstootvrije, betaalbare elektriciteit. En daar hebben we allemaal wat aan. Ja. Niet zozeer kijken wat niet meer kan, mevrouw Kreuger, maar bijvoorbeeld de helft van die privéjets op biobrandstof laten vliegen. Nou, kijk, ik denk dat de heer Baksteen een beetje ontkent eigenlijk het feit dat er op korte termijn heel, heel veel moet gebeuren qua CO2-reductie. En als je dat wil, dus dat gaat echt over tot 2030, hebben we een heel beperkt koolstofbudget. Willen we die 1,5 graad vast kunnen houden? Nou, als je dat heel serieus neemt, dan moet je daar keuzes in maken waar je dat beperkte ruimte, waar je die aan uitgeeft. Maar dan toch even dan de alternatieven. Welke alternatieven hebben de ondernemers echt bij Nicky Plessen en Ruben Bontekoe dan? Als u zegt ze mogen niet meer met de privévliegtuig? Nou, volgens mij hebben we het hier over binnenlandse vluchten. En ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat dit ondernemers-echtpaar binnenlandse vluchten doet. Om heel eerlijk te zijn. Ik zou heel benieuwd zijn. Zeker of dat wel. Inderdaad het geval is. Maar volgens mij je kan met de auto, je kan met de trein, je kan met de bus, je kan duurt met de elektrische veel langer. Fiets. Duurt allemaal veel langer. Nou, ja. Laten we even reëel zijn. We zijn een heel klein land en we zijn echt uitermate goed verbonden. Maar nog even over die oplossingen waar het over gaat. Hè? Want ik ben het echt absoluut eens dat we heel erg moeten inzetten op die oplossingen. Ik denk alleen dat we niet in een valse tegenstelling moeten komen. Dat we niet op de korte termijn knopen moeten doorhakken waar we op inzetten. Terwijl je ondertussen ook inderdaad die innovaties wil aanjagen. En dat kan ook natuurlijk gewoon hand in hand. Dat hoeft helemaal niet, hè? Dat gaat niet ten koste van elkaar. Ja, inzet op grote uitstoters vind ik prima, maar daar hoort luchtvaart dus niet bij en die kleine jets al helemaal niet. Grote uitstoters zijn inderdaad elektriciteitsproductie. Dat is het grote probleem. Krijgen we heel hard, gaan we nu over naar de ontkenning dat luchtvaart deel is van het klimaatprobleem. We zijn al een heel aantal minuten bezig om elkaar te vinden, maar ik ga gewoon opgeven. Het gaat gewoon niet lukken vandaag. Wij zijn deel van het probleem, dat geef ik onmiddellijk toe. Maar ik zoek graag naar oplossingen. Gelukkig. Ik dank u beide, luchtvaartdeskundige Benno Baksteen en GroenLinks Tweede Kamerlid Suzanne Kreuger. Geld of je leven. Ja, het worden dus drukke weken in de kantoortuinen. Bazen, hoofden, managers, chefs. Ik weet niet hoe ze allemaal heten bij u op kantoor, maar de agenda's van die leidinggevenden staan komende weken bomvol met de eindejaarsgesprekken. En ik weet niet hoe het bij u zit, maar de hoge inflatie zorgt er in ieder geval voor dat veel van mijn collega's, hoorde ik al dit jaar, om salarisverhoging gaan vragen. Sterkte aan alle leidinggevenden bij ons, zou ik zeggen. Hoe sleep je er een mooi resultaat uit zo'n gesprek? Dat ga ik vragen aan organisatiepsycholoog Aukje Nauta. Van harte welkom, mevrouw Nauta. Goedemiddag. Dankjewel. Hoe vond u zelf dat het ging afgelopen jaar? Ja, ik heb nog geen functioneringsgesprek gevoerd met mezelf, want ik ben eigenlijk vooral zelfstandig ondernemer. Daarnaast ben ik ook bijzonder hoogleraar in Leiden. En daar heb ik mijn gesprek pas in februari meestal. Huh? Ja, we doen het altijd een beetje anders in de wetenschap. Ja. Ja. Maar kijkt u uit naar zo'n gesprek? Ja, eigenlijk wel. Ja, omdat het duurde wel lang. Ja, ja, nee, wat ik er leuk aan vind is dat het je dwingt om eventjes de balans op te maken. Het is wel gedoe, want ik moet altijd een heel verslag maken. En dat kost veel tijd. Dan moet ik bijvoorbeeld ook inzetten dat ik in de media op radio ben geweest. En denk, oh, wanneer was dat ook alweer? Dan moet ik dat allemaal opzoeken. En, hoezo moet u dat zeggen? Nou ja, gewoon omdat het gaat tegenwoordig niet alleen maar over wetenschappelijke publicaties. Maar ook dat je eens wat vertelt aan de samenleving over je onderzoek. Kijk. Ik ga er helemaal van blozen, merk ik. Nou ja, tot nu toe gaat hartstikke goed. Ja. Die beginvraag die ik stelde... Dit voelt haast als een functioneringsgesprek. Oké, nou dan stoppen we er meteen mee. Die beginvraag van hoe vindt u zelf dat het gaat... is dat eigenlijk iets goeds voor een leidinggevende om te vragen... aan het begin van zo'n gesprek? Nou ja, misschien zou die nog beter kunnen vragen... van hoe vind je zelf dat ik het doe... Want ik eigenlijk heel erg voor pleit... is dat die gesprekken een beetje gelijkwaardig zijn. Ik ben heel erg voor een goed gesprek... Hè, waarin je het niet alleen maar hebt over koetjes en kalfjes... en ook niet alleen maar competenties afvinken... maar waar je het ook hebt over fouten die je hebt gemaakt... waar je voor schaamt, wat je wilt leren, hoe je wilt ontwikkelen. En daarvoor heb je natuurlijk ook een goede leidinggevende nodig... die jou regelmatig feedback geeft en die jij ook feedback kan geven. Want hoe gelijkwaardiger een relatie... hoe opener het gesprek ook echt kan zijn... en hoe beter ook de afspraak... die je kunt maken over de inhoud van het werk... en hoe je wilt ontwikkelen, et cetera. Ik kijk even naar Benno Baksteen. Die zit ondertussen driftig te schrijven. U bent ook veel bezig met organisaties. Dit zijn meteen tips die u opschrijft? Of? Ja, natuurlijk. Nee, ik hoef gelukkig geen VNV-gesprekken meer te doen. Maar wat net gezegd werd, heel belangrijk is de sfeer waarin je kunt praten. Dat je ook elkaar kunt aanspreken. Want het gaat om hoe mensen functioneren. En die moet je dus de ruimte geven, ook om fouten te maken. En dat betekent dat je ze niet moet afbranden, niet moet straffen, maar het gewoon moet bespreken. En dat gaat twee kanten op. Precies, de, ja. De taak van een leidinggevende is om de ruimte te maken waarbinnen het individu kan functioneren. Ja, ik vond wat dat betreft al heel erg leuk om u te ontmoeten. Want ik heb een boek geschreven over schaamte, omdat we op de werkvloer vaak niet openhartig zijn uit schaamte dat we de dingen niet goed doen. Ja. En daarin heb ik ook het voorbeeld beschreven van een ongeluk van Asiana Airlines. Ja, Azure, waar een junior piloot zijn baas niet durfde aanspreken omdat hij veel te traag tijdens de landing zijn vliegtuig liet vliegen. En dus is het waanzinnig belangrijk dat je voortdurend met elkaar praat. Dus, en dan zou je kunnen zeggen van ja, één keer per jaar een functioneringsgesprek, dat is veel te weinig. Maar ja, net als bij het vorige onderwerp, ook hier is het niet een kwestie van of-of, maar en-en. Je moet voortdurend met elkaar in gesprek zijn en dan kun je het aan het eind van het jaar even afvinken van, goh, ging dat nou goed? Ja. En dan heb je misschien maar 10 minuten nodig, want heel veel arme leidinggevenden moeten vaak wel 40 gesprekken voeren. He, dus als je nou door het jaar heen goed met elkaar in gesprek bent, één op één, maar ook als team, nou, dan gaan die functioneringsgesprekken aan het eind razendsnel. En is dat eindejaarsgesprek eigenlijk een goed moment om over je salaris te beginnen? Ja, dat weet ik niet. Ja, ik denk het wel. Het is, kijk, het mooie van een functionerings- of een eindejaarsgesprek is natuurlijk dat het een formeel moment is. He, dus je zet het voor jezelf op een rij. Je zet voor een rij hoe gaat het met de organisatie. En dan is het dus ook heel erg logisch om over je salaris te beginnen. Want een arbeidsrelatie is zowel iets relationeels. Je wilt prettig met elkaar samenwerken. Maar het is ook iets transactioneels. En het is ook een economische relatie. Ja. En dan is het gewoon echt heel goed en zakelijk om het te hebben van, goh, ik heb nu zoveel voor jullie ten betekend. Volgens mij mag ik er wel een periodiek bij. Ja. Stel nou dat je, ik noem maar wat, netto €200 per maand erbij wil. Hoe ga je dat bereiken? Zet het eens. Ik vraag dit voor een vriend, hoor, trouwens. zie het als een onderhandeling ook, hè? En bij een onderhandeling is het dus heel erg belangrijk om op een rij te zetten van wat is mijn weerstandspunt, hè? Wat is het minimale wat ik wil bereiken en wat is mijn streefpunt? Wat is het maximale wat ik wil bereiken? En wat vind ik eigenlijk allemaal belangrijk in de relatie, in de arbeidsrelatie? Is dat alleen salaris of is dat ook ontwikkeling? Zijn het ook de flexibele tijden waarop ik wil werken? Misschien ook iets naar werk-privé-balans. Nou, ga over al die onderwerpen bedenken van wat wil ik halen en wat is mijn weerstandspunt. Welke van die punten vind ik het allerbelangrijkst? Ja, geld, nou, als je geld, nou ja, dat voor jou misschien, maar voor mij zou dat. Als je een dure cursus kan veel belangrijker zijn, want dat is een investering in de toekomst, waardoor je in de toekomst misschien wel een veel betere baan kunt krijgen dan alleen maar dat periodiekje erbij. Ja, maar iedereen zit nu toch met die inflatie van 10%? Goed. Op de korte termijn is het misschien wel handig om die paar euro's erbij te krijgen, maar dat is voor iedereen anders. Dus als jij inderdaad salaris zo ontzettend belangrijk vindt, dan geef je daar een extra gewicht aan. En dan zeg je zo van, goh, ik ben best bereid om wat vakantiedagen in te leveren of om wat minder flexibel te zijn qua werktijden, als ik maar die €200 erbij krijg. En dan, je moet iets tegen elkaar uit te ruilen hebben. En hoe zakelijk moet je je in zo'n verhaal opstellen? Want dat is natuurlijk, ja, Dit zijn natuurlijk niet de meest fijne relationele gesprekken. Laat ik het Nee. Nou ja, kijk, wij mensen zijn zowel zakelijk als emotionele wezens. En een arbeidsrelatie, ja, als die heel kort duurt, een flexcontract, ja, dan raad ik aan van wees zakelijk. Want je wordt vaak maar kort ingehuurd. Je wordt zelf als een soort van productiemiddel beschouwd. Dus behandel je baas dan ook zo. Maar voor heel veel arbeidsrelaties geldt dat je heel je ziet vaak je baas vaker dan je partners en je kinderen als je heel veel werkt. Dus als je er dan strikt zakelijk in zit, ja, dan bereik je niet zoveel als je keihard staat op €1000 erbij en je wordt gezien als iemand die alleen maar het geld uit de arbeidsrelatie wilt halen. Dus, maar hoe moet je dat dan doen? Het kan dus heel erg helpen om je kwetsbaar op te stellen in zo'n gesprek weer. Dus om te zeggen van, ik kan iets nog niet en ik wil ik heel graag leren. Ik kan ook een heleboel dingen wel. Dus als je je schaamte en trots tegelijk kunt delen, van wat kan ik nog niet en waar ben ik heel erg goed in, dan kom je als heel menselijk over. Of dan ben je misschien wel een mens van vlees en bloed. En bazen zijn daar vaak bereid om daar meer voor te doen dan wanneer je alleen maar strikt zakelijk in je arbeidsrelatie staat. Oké. Dus die relatie is eigenlijk nog belangrijker, hoor ik u tussen alle regels door zeggen. Wat moet je vooral niet zeggen in zo'n gesprek? Dat is nogal een vraag. Ja, ik denk, je moet niet gaan dreigen. In ieder geval, hè? Zo van, als ik er niet bij krijg, dan ga ik weg. En dus want ja, Kijk, in mijn vakgebied wordt vaak heel erg belang gehecht aan aan maatwerkafspraken maken. He, dus dat je niet alleen maar nadenkt over je functie als het moet voldoen aan de CAO of ik moet voldoen aan een bepaalde functieomschrijving. Maar dat je echt gaat nadenken over van wat vind ik nou in mijn werk belangrijk. Een heel simpel voorbeeld. Iemand die bij een callcenter van een overheidsorganisatie werkte, die in zijn vrije tijd veel filmpjes maakte en die zijn werk een beetje saai vond omdat hij steeds dezelfde vragen kreeg, stelde voor van goh, mag ik ook af en toe van veelgestelde vragen filmpjes maken? Heb ik leuke werk? En dan daalt het aantal vragen. Nou, zijn baas zei ja, ga maar proberen. En daardoor had hij leuke werk. Er was meer van waarde. Dus dat is wat ik dan noem een win-win-win deal. He, goed voor het individu, want die heeft leuke werk. Goed voor de organisatie. Nou, zijn collega's die hielden niet van filmen. Dus het is ook nog uit te leggen aan collega's. Dus dit is totaal geen antwoord op je vraag. Nou, van wat moet je niet doen? Nou, zoek de mogelijkheden. Stel ze voor, hoor ik ja, je zeggen. Ja, wees creatief. Ja. En denk vooral na van wat wil ik eigenlijk zelf. En wat is van waarde voor de organisatie. Want dan onderhandel je veel effectiever dan wanneer je denkt in beperkingen van ik kan alleen maar één periodiekje erbij krijgen. En tot slot, heel veel mensen, tenminste dat lees ik dan in de artikelen die hier ook over gaan, zijn toch teleurgesteld naar zo'n eindejaarsgesprek. Hoe komt dat dan toch? Nu je dat zo zegt. En dan moet ik ook denken aan eigen ervaringen. Dat is dat je bijvoorbeeld nooit erkend en gewaardeerd wordt waarvoor je zelf zo graag erkend en gewaardeerd wilt worden. Oké, dus boodschap aan leidinggevende is spreek dat gewoon uit naar degene die dan op dat moment bij je zit. Ja, want je wordt vaak gezien als zakelijke iemand. Ik kan mezelf bijvoorbeeld nog eens een keertje herinneren dat ik eens een keertje niet het beloofde hoeveelheid geld had binnengehaald, maar wel heel veel had gepubliceerd. Mijn baas zag dat niet. Dat vond ik zo teleurstellend. Ja, liever dat dan dat je die euro's erbij had gekregen. Deel vooral veel complimentjes uit. Helder. Nou, hoe vond u dat het ging? Best leuk, toch? Het kan altijd beter. Ik vond het hartstikke leuk. Dank dat u hier was, Aukje Nauta, organisatiepsycholoog. Dit was hem voor vandaag. Zometeen één vandaag op deze zender met Suzanne Bosman. Onder meer over jongeren die op zeer jonge leeftijd al op het criminele pad gaan. En over geld of je leven gesproken. U kunt de podcast van vandaag weer luisteren. De vraag is, wat is verstandiger? Geld aflossen op je hypotheek of op je spaarrekening zetten? Dat in uw podcast. Fijne middag. Geld of je leven is een programma van de EO. Ster. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van Zilveren Kruis en 2 hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €308. Maar bij Specsavers Audiciëns is dit €0. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. Als SASAS er niet was? Ja, dan was ik echt wel minder alert geweest op verzuimsignalen binnen mijn bedrijf. Kijk voor onze tips en verzuimverzekeringen op SASAS.nl. SASAS, uw meedenkende verzuimspecialist. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Deze reclame gaat over het Nederlands Supermarktfonds van Annexum. U belegt in 43 supermarktobjecten die verhuurd zijn aan de bekende ketens. Instappen kan vanaf circa €17.000 en u krijgt 2 keer per jaar een rendementsuitkering. Deze emissie kwalificeert voor een herinvesteringsreserve. Beleggen in het fonds kent risico's die tot gevolg kunnen hebben dat de waarde van de inleg daalt. Zoals het risico waardedaling van het vastgoed, het hefboomrisico en het verhandelbaarheidsrisico. Download het prospectus via annexum.nl/nsf. Charlie in the Chocolate Factory is het cadeau voor de feestdagen. Roald Dahls wereldberoemde verhaal over de eigenzinnige Willy Wonka. Nog maar 3 maanden te zien in Nederland. Mis het niet. Boek jouw tickets nu op charliethemusical.nl. Bij B-Short houden we van een beetje beter. Goed helpen, jou elke dag een beetje blijer maken. Bijvoorbeeld door onze premies lekker laag te houden. Benieuwd naar onze zonnige autopremie? Ga naar bshort.nl. De allerleukste scheurkalender is weer uit. Peters scheurkalender van Peter van Straten. Dagelijks genieten van herkenbare situaties. Nu in de boekhandel. Beetje minder autopremie?